zaczął bardzo boleć mnie brzuch. Zawsze osiągać cel i o swoje się bić. Nie to nie bierze, mówiąc szczerze, to ja taki nie potrafię być. Mam kosić hajs i w górę się piąć. A mnie tu dobrze jest na dole i chromole, nie ruszam się stąd. Zawsze na czas i na wszystko kwit. A prawdę mówiąc, to zupełnie nie chce mi się w taki sposób żyć. A prawdę mówiąc, to zupełnie nie chce mi się w taki sposób żyć. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Strefa Dread. Strefa Dread. Pozytywna wibracja w twoim domu. To jest Strefa Dread, minęła godzina trzecia, dokładnie na naszym radiowym zegarze, 3:04 po. No, późna pora albo wczesna pora. Ktoś pyta na Facebooku, czy Strefa Dread nadaje na żywo w czasie rzeczywistym ze studio. Tak, tak, jestem tu jak najbardziej żywy, obecny i mówię do was. Inni piszą, no dobra, będę nadstawiał uszu. Są tacy, którzy przesyłają mi przekaz nawet z dalekiego Brighton. Pozdrawiam Jurka, który nie śpi, tylko nasłuchuje tego, co mamy wam do zagrania. Natalie Rice to jedna z moich ulubionych wokalistów. wokalistek reggae. Niesamowita dziewczyna, która gościła w Polsce kilka razy i która właśnie wydała swój nowy album Liberate. Ja jeszcze jestem w trakcie bardzo dokładnej konsumpcji tej płyty, więc wstrzymam się z wyborem muzyki. Natomiast do samej Natalii chciałem powrócić za sprawą pięknego utworu These Are My Roots, to moje korzenie, który wykonała razem z amerykańskim wokalistą z Hawajów, Mike'iem Love, w ramach sesji Sugar Shack Sessions. To są takie sesje akustyczne, które można oglądać na YouTube, nagrywane przez kolektyw organizatorów i producentów materiałów wideo z Florydy. Bardzo urokliwe sesje pokazujące artystów w nieco innym środowisku muzycznym. Wiele gwiazd reggae, szczególnie amerykańskiego, można w tym cyklu zobaczyć. No i z koncertu, który odbył się 4 lata temu, Mike Love razem z Natalie Rice. To są moje korzenie. Society, go and play your music in a bubble. out to Cali Buds, Johnny Cosmic, Ineffable Music Family. So many wonderful singers sang on this song. And I got one of them in the house with me tonight. The glorious, the powerful, the wonderful Miss Natalie Rise, joining me on stage here at the Sugar Shack. Hey, yes, make love and a Sugar Shack. Yeah, you know we're here, sending out love and energy, positive vibrations and frequency. And remember that one love is an action. Yeah, here we go. Hey, one love is action. Yeah, one love is an action. Yeah. So bloom like a flower. Sometimes you're lonely, others feel it too. Treat your neighbor as you'd have them treat you. Notice people everywhere just like you. Share a smile, let the vibes unite you. Hey, one love is action. One love. One love is an action. Yeah. At Sugar Shack, one love is action. Hey. One love is an action. Yeah. Out of rubber sit. One love is action. Hey. One love is an action. Yeah. Popularny Cali Roots Rhythm w wydaniu akustycznym, koncertowym Natalie Rice i Mike Love. Co za współpraca, co za piękny duet i piękny przekaz. One love is an action, śpiewała Natalie Rice. Muszę przyznać Państwu, że nic mnie tak nie cieszy jak międzynarodowe zasięgi i popularność polskich twórców związanych z muzyką etniczną, z muzyką reggae, z tym wszystkim, czemu kibicuję. I kilka takich propozycji dzisiaj chciałem zaprezentować, żeby też sprawić trochę radości artystom, którzy czasami bardziej doceniani są poza granicami naszego kraju niż na naszym rodzimym podwórku. Oto nadciąga Keija Sound ze swoim najnowszym singlem. Keija w tym utworze gra na klawiszach, na gitarach, odpowiedzialny jest za kompozycję i za miks. Na chórkach pojawia się Tsavi, na perkusji Pepciaku, na basie Bhakti, na gitarze solowej gra Siwy, znany m.in. z zespołu Bakrzysz kiedyś. Za mastering odpowiada Michał Eprom Baj. A zaśpiewał prawdziwa legenda jamajskiego roots. Człowiek, który tego lata pojawi się na polskiej scenie, na festiwalu w Ostródzie w ramach projektu Ina The Yard, sam Winston Mekanów. Posłuchajcie, Purple Rain, tak nazywa się ta piosenka. I love to see you dancing. me set you fly down in a chopper. Fine girl, you're the queen of hearts, and then look you right from the start. I love to see you dancing in the purple rain. I love the diamonds, but I love you better. Hey girl, you're the queen of fakes. I love to see you with a smile on face. I love to see you dancing, yeah, in the purple rain. Yeah, in the purple rain, oh babe, I love to see you dancing, yeah. Jamajskie połączenie na szczycie. Winston McCanów spotyka Keja Sound w domowym studio na końcu wiejskiej drogi gdzieś pod Kielcami. Tak to dokładnie wygląda i z tego możemy być dumni. Gorąco ostatnio w tym studiu Keja, sprawdźcie też jego poprzedni singiel z wokalistą Rafa Pico, również godny uwagi. Teraz przed państwem Arturas, czyli nasz Polak zamieszkały na stałe od wielu lat w Niemczech. Gościł kiedyś w moich audycjach ze swoimi poprzednimi piosenkami, a tymczasem w moich rękach jego najnowszy singiel Celebrate My Pain. To piosenka, która zbudowana została przez Arturasa na rytmie stworzonym przez samego Philippa McFarlane z Jamajki, właściciela granych dzisiaj Irie Youth Tapes, czyli takich podkładów jak Rick Jam, który pojawił się na początku audycji. To również on dziś członek legendarnej formacji Earthcry z Jamajki. Za mix mastering odpowiada Dub Wizard z Niemiec Philip Winter, znany jako Umberto Eco z wytwórni Oneness Records. A całość wydał Dacta Chando, również bardzo mocna marka, który prowadzi swoją wytwórnię na Teneryfie w Hiszpanii. A dodatkowo jeszcze Arturas napisał mi, że podpisał umowę z Tuff Gong International Distribution, czyli firmą rodziny Marley na dystrybucję tej piosenki. Sprawdźcie to. Celebrate My Pain. Here after I say, here after Arturas Celebrate My Pain, czyli polsko-niemiecko-jamańska współpraca, tak trzeba by było to nazwać. Jeszcze jedna propozycja z cyklu Polscy wykonawcy i zagranica. Dread Squad zaatakował swoim najnowszym albumem Reggae from the Desert, płytą bardzo oryginalną, instrumentalną, co jest zaskakujące, odwołującą się bardzo często do muzyki północnoafrykańskiej, do dźwięków również z Etiopii. To płyta godna uwagi, na pewno już ją znacie. Ja chciałem przypomnieć jeden z utworów, który znany był wcześniej w wersji singla, i z internetu Bandem Dub. To jest oczywiście marka podejście do Skrillexa i Damiana Marleya i ich wielkiego przeboju. Tutaj w nowym kontekście, dopasowanym bardziej do klimatu płyty Reggae from the Desert, Brass Mix, czyli dęciakowy mix. A nasz Dread Squad pojawi się z Donem Fe i Craigiem Croftonem w połowie lipca na największym chyba europejskim sound systemowym festiwalu Dub Camp we Francji. I umieszczony jest już w drugiej linijce wykonawców, co bardzo dobrze świadczy. Teraz w strefie Dread sięgnijmy po inspirację na wschód i wesprzyjmy nasze siostry i naszych braci, którzy walczą o swoją wolność. Ten projekt narodził się w 2012 roku w Dak w teatrze DAK, który mieści się w Kijowie. Niektórzy określają ten projekt jako freak kabaret. Inni mówią o mieszance teatru z muzyką etniczną, z muzyką rapowaną, z odwołaniami do Szekspira, do ukraińskiej tradycji ludowej. W muzyce zespołu stworzonego przez 7 kobiet Duck Daughters można doszukać się wielu inspiracji. Bez wątpliwości jest to niezwykłe sceniczne wydarzenie. Niezwykłe doświadczenie połączenia teatru i muzyki na najwyższym światowym poziomie z bardzo radykalnym, wolnościowym przekazem. I nie inaczej jest w ich najnowszym przeboju. Przebój to chyba za dużo powiedziane. To bardzo smutna i przejmująca piosenka. Polecam wam również zobaczyć na YouTube animację stworzoną przez AI do tego utworu i przyjrzeć się tekstowi. Muzyka wojowniczek z Ukrainy. Tym razem w stylu reggae. Duck Daughters i Pandora Box. Otworzyła się puszka Pandory. Sława Ukrainie. Musimy żyć, musimy wierzyć. Duck Daughters, projekt poboczny takich zespołów jak Daka Braka czy Perkalaba, doskonale znanych w Polsce, i ich najnowsza przerażająca, wzruszająca, pozytywna, muzyczna propozycja. Kolejny kawałek zatytułowany jest Riding East i to spotkanie pomiędzy producentem dubów z Jamajki, Sons of Dub, oraz brytyjskim twórcą magicznych rytmów wykorzystywanych przez sound systemy Sleepy Time Ghost. Na wokalach pojawiają się Shumbayuf i Jabami. Riding East w nowym stylu. Some riding east, some riding west. Cut up the Babylon, they pop with all on the stress. Hand up for them a roll with their bulletproof vest. Hand up the ragamuffin, me a Evans, they bless. Some riding east, some riding west. Don't see Babylon, they pop with all on the stress. Hand up for them a roll with their bulletproof vest. Hand up the ragamuffin, me a Evans, they bless. Movements of your people. Stepping, we are stepping, we don't need no vehicle. Babylon, them try run me down, they my evil. Try to divide, but we are equal. Cause Babylon, them a travel overseas to take care of the kids and feed the family. These are the things that are very important to me. The children of the future, why can't you see? When a man a travel, it's a struggle for them. Call out the children of the sun and all the friends them. It is a duty. We must defend them, must defend them. Some riding east, some riding west. No see Babylon, them up be a land of stress. I must have them a roll with their bulletproof vest. And no see ragamuffin be your Evans, they bless, they bless. Good, bad and ugly, punning the ungodly. We see who them fraud be, sadly. Them to live a good life, no they hardly. King Selassie I is the king who guard we, pardon me. Just to let you know, Rastafari love we and we'll never let me go. Put a fire on Babylon and watch it burn slow. Yes, I and I are bingy, that is how we grow. No cartoon, I no eeny, miny, moe. Who get put in the fire, Shadrach, Meshach, and Abednego. Them trying hard and sing, them cow offend we go. Ice cold and green, me rocking on, we fend the cold. Know that? Jaja say yes, let the fire blaze. For the picket raise, from it to the face. No joke we make, we not soft like cake. One thunderbolt, lightning, earthquake. Some riding east, some riding west. Cut up the Babylon, they mock with all on the stress. Hand up for them a roll with their bulletproof vest. Hand up the ragamuffin, me a Evans, they bless. Some riding east, some riding west. No see Babylon, they mock with all on the stress. Hand up for them a roll with their bulletproof vest. Hand up the ragamuffin, me a Evans, they bless. Some riding east. Riding west, no see Babylon, them up be a land of stress. I must have them a roll with their bulletproof vest. I no see ragamuffin be your Evans, they bless, they bless, they bless, they bless, they bless. Zamknąłem oczy i wyobraziłem sobie siebie stojącego przy dużej ścianie głośników i bujającego się do rytmów Riding East, o którym autorzy piszą, że jest to więcej niż utwór, jest to hymn dla świadomego podróżnika. Czy tak również uważacie? Napiszcie, co o tym wszystkim myślicie. Strefa Dread, małpa polskieradio.pl. Gramy wam korzenną muzykę zawsze w środę w nocy od 2 do 4 rano. I serdecznie zapraszamy. Pozostając w Wielkiej Brytanii, pierwszy owoc spotkania pomiędzy uznanym czarnym wokalistą reggae Solo Bantonem a grupą Friendly Fire Band. I od razu efekt jest znakomity. To wysokooktanowy hymn miłości do siebie, odporności i życia na własnych warunkach. No chodź, czas poczuć się dobrze. Moje życie to moje życie. My life is my life. My life is my choice. We gotta aim for the heights, switch on the lights and shine them bright. Straight to the top, my guy. I feel good, self-love are the new attitude. Touch the road, I'm a new one improve. Take myself to a brand new show. Pass to a party, pass to a show. DJs playing my kind of tune. And the aroma sets my kind of mood. So we are winner even if we team lose. It's a the golden ticket, the weekend arrive and I'm in it to win it. Tell the herbs man bring it, everybody blazes admitted. Aim for the stars, no limit, no cap, no bush. Good things come to those who wait, yeah, to me that's late quitting. Both feet, no hitching. Full of energy, no slipping. If you have a dream or a business scheme, when the time is no god, the clock is ticking. Represent, no missing. Full of excuses, bitching. Don't let the hater them start deflating, cause you set me greater things. I feel good, self-love are the new attitude. Touch the road, I'm a new one improve. Brand new clothes and a brand new shoes. Pass to a party, pass to a show. DJ's playing my kind of tune. And the aroma sets my kind of mood. So we are winner even if the team lose. My life is my life. My life is my chance. We're gonna aim for the heights, switch on the lights and shine them. Wanna be the boss, you must play the cards. You gotta work hard, be the top of the class. Try again, win a deal with loss. One bad mind, tell them about them Rastafari. Win a shining certain talk. Alpha and Omega, we a chant. Positive mindset, make you advance. You can, you will, win a deal with can. Trust no shadow of the dark. Win a trust stories, them a boss. Long time I man don't get for dance. In a Japan, Germany, France. Bully book a share a big one accessoire. Don't make nobody try taking off your part. Even though them look good, we stay focused. Temptation is great, I'm in more that star. A word for your word, them party after. Yeah, let's do it after. Come on, confidence like clatter. I feel good, I feel good. Self-love by the new attitude. Touch the road, I'm a new one improve. Take myself to a brand new show. Pass to a party, pass to a show. DJs playing my kind of tunes. And the aroma sets my kind of mood. So we are winner even if we team lose. It's a the golden ticket. The weekend arrive and I'm in it to win it. Tell the herbs man bring it. Everybody blazes admitted. Aim for the stars, no limit. No cap, no bush. Good things come to those who wait, yeah, to me that's late quitting. Both feet, no hitching. Full of energy, no slipping. If you have a dream or a business scheme, when the time is no god, the clock is ticking. Represent, no missing. Full of excuses, bitching. Don't let the hater them start deflating, cause you set for greater things. I feel good, I feel good. Self-love by the new attitude. Touch the road, I'm a new one improve. Brand new clothes and a brand new shoes. March to a party, march to a show. DJ's been my kind of choice. And the aroma sets my kind of mood. So we are winner even if we team lose. My life of my life. My life is my chance. We're gonna aim for the heights, switch on the light and shine it bright. Bardzo nietypowy utwór i dlatego przypadł mi do gustu. Naszym kolejnym gościem będzie Lutan Faja i jego najnowszy album zatytułowany Siła i Odporność, Strength and Resilience, który wyprodukowany został przez niezwykłą ekipę regowych producentów Saint Croix, iGreat Records, Lorenta TPI, Alfreda, Andrew Muna Baina i Ja Davida Goldfina. Oni odpowiadają za brzmienie ostatniej dubowej płyty Protoże, wielu produkcji związanych z AKBK i generalnie zbudowali sobie status czołowych producentów nowoczesnego, duchowego reggae. Ta płyta przepełniona jest bardzo dobrymi brzmieniami i ciekawymi opowieściami Lutan Faja. Musisz mieć siłę i odporność, żeby przetrwać te trudne chwile, śpiewa w singlu tytułowym. No wiadomo, czasy nie są łatwe, więc wszystkim wam życzę siły i odporności. Utwór tytułowy, a potem jeszcze Protect Your Energy. Life is joy, life is pain. Suffocated but won't cop out. Most people that to me bring the trouble at your feet. To failure but you're not on your own, no, no. Nobody can hold you down, no, no, no. You got to have strength and resilience to get tied to this love time. Got to have strength and resilience to get the eye through this tough time. No, no, yeah. Oh, yeah, yeah. Flexible like a bamboo, first glance to escape. Sometimes you got to stay put before take off, just wait. The world never stop, man, you got to navigate. My challenges tie up in me fate. I turn my wounds into wisdom. I no worry about the past, got me a live now. Most I am at the past, I'm in a sling gun. And the rasta man no come, ya fi no bring down. Strength and resilience, yeah, yeah, yeah, yeah. Help I through these tough times. Lord, Lord, yeah, yeah. You got to have strength and resilience, yeah. To help ya through these of times. Boy, boy, boy, boy. Some things in life will change and some will remain the same. But don't be afraid, come play your game and push on, push on, push on, push on, yeah. Some things in life will change and some will remain the same. But don't be afraid, come play your game. Push on, push on, yeah. Take a look in at the brighter side of life. Yesterday is cancelled, today you must be wise. Stand firm on the back of field, don't give up the fight. Firm on the back of field. Strength and resilience to get tied to these tough times. You got to have strength and resilience to get tied to these tough times. Oh, no, yeah. Oh, yeah, yeah. Some things in life will change. Some will remain the same. But don't be afraid, come play your game and push on, push on, push on, push on, yeah. Some things in life will change. playing the thing called. Just be free, you know. God have mercy. Watch that Lord. Protect your energy, now make them come bring down. Protect your energy, crisis one swing so. Protect your energy, heart so the thing go. Protect your energy, so check what you see this life, we protect it, it's so often fake. If the reason to live is just some money and gain. The liquor that you earn is so hype, well paid. Your life become a circus, a marketplace. Friends and family are pity the game. Lot of girls gone, them can't ride the wave. No bridge the current, keep fireplace. Religious filthy rocks, let's cast them away. Protect your energy, now make them come bring down. That's right. Protect your energy, crisis one swing so. Protect your energy, heart so the tingle. Protect your energy, so check what you're into. Protect your energy, now make them come bring down. Protect your energy, crisis one swing so. Protect your energy, heart so the tingle. Protect your energy, so check what you're into. Chill up, never let no demons pass through. No heavy load, step it on my toes, that are true. Keep the fire at this, I see lassie curfew. No guessing and no doubt, we gon' pick and choose. No dark energies, me nah let them in. All negativity banished from within. High frequency vibrated. Keep my ancestors for securities. Protect your energy, now make them come bring down. Protect your energy, crisis one swing so. Protect your energy, heart so the tingle. Protect your energy, so check what you're into. Protect your energy, now make them come bring down. Protect your energy, crisis one swing so. Protect your energy, heart so the tingle. Protect your energy, so check what you're into. Say this life, we protect it, it's so often fake. If the reason to live is just some money and gain. The liquor that you earn is so hype, well paid. Your life become a circus, a marketplace. Friends and family a pity they came. Lot of girls gone, them can't ride the wave. Don't bridge the current, keep fireplace. Religious filthy rocks, let's cast them away. Protect your energy, now make them come bring down. Protect your energy, crisis one swing so. Protect your energy, heart so the tingle. Protect your energy, so check what you're into. Protect your energy, now make them come bring down. Protect your energy, crisis one swing so. Protect your energy, heart so the tingle. Protect your energy, so check what you're into. Trzecia 52. Ostatnie minuty dzisiejszej strefy Dread spędzimy z cyfrowym dubem. Bo oto pod koniec tego miesiąca ukazuje się najnowsza płyta formacji Zion Train zatytułowana Dubs of Perception, która odwołuje się do starego Zion Train, takiego jeszcze z lat 90. I dużo ciekawej muzyki, między innymi na wokalach pojawia się Kara, którą często w ostatnim czasie zobaczyć można na koncertach z tą formacją. A na sam koniec Molara, czyli legendarna wokalistka Zion Train od roku 92 do początków chyba tego wieku, która przyczyniła się do wielkiego sukcesu tego projektu dubowego. Molara i jej odkryta, kiedyś wydana, ale w bardzo małym nakładzie płyta Ore Mi. Ukazała się kilka dni temu nakładem niemieckiej wytwórni Echo Beach i pokazuje wielki talent tej wokalistki z korzeniami w Nigerii. To tyle na dzisiaj. Moi drodzy, dziękuję wam za uwagę. Za radiowym sitkiem DJ Maken, realizacja Ewa Wichrowska, wydawca Gosia Jakubowska. To była Strefa Dread. Do usłyszenia za tydzień. o regularnej drugiej godzinie.